Uzunca bir haşiye. Haşir münasebetiyle bir sual. Kur'an'da mükerreren "İn kânet illâ sayheten vâhideten" hem "Vemâ emru's sâati illâ kelemhil basar" fermanları gösteriyor ki haşr-ı azam bir anda zamansız vücuda geliyor. Dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister. El-Cevap, haşirde ruhların cesetlere gelmesi var, hem cesetlerin ihyası var, hem cesetlerin inşası var. Üç meseledir. Birinci mesele, ruhların cesetlerine gelmesine misal ise, gayet muntazam bir ordunun efradı istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet, İsrafil'in borusu olan suru, ordunun borazanından geri olmadığı gibi, ebedler tarafında ve zerreler alemindeyken, ezel canibinden gelen "Elestu bi rabbikum" hitabını işiten ve "Kalu bela" ile cevap veren ervahlar, elbette ordunun neferatından binler derece daha musahhar ve muntazam ve mutidirler. Hem değil yalnız ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir orduyu sübhani ve emirber neferleri olduğunu gayet kat'i bürhanlarıyla 30. söz ispat etmiş. İkinci mesele, cesetlerin ihyası misali ise, çok büyük bir şehirde şenlik bir gecede bir tek merkezden 100.000 elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi, bütün küre-i arz yüzünde dahi bir tek merkezden 100.000.000 lambalara nur vermek mümkündür. Madem Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mumdarı, Hâlıkından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşr-ı azam tarfetül ayında vücuda gelebilir. Üçüncü mesele, ecsadın defaten inşasının misali ise, bahar mevsiminde birkaç gün zarfında nev-i beşerin umumundan 1000 derece ziyade olan umum ağaçların bütün yapraklarıyla beraber, evvelki baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları, geçmiş baharın mahsulatı gibi berk gibi bir süratle icatları, hem o baharın mebdeleri olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, köklerin birden beraber intibahları ve inkişafları ve ihyaları, hem kemiklerden ibaret olarak ayakta duran emvat gibi bütün ağaçların cenazeleri, bir emir ile defaten, ba'tu ba'del mevt sırrına mazhariyetleri ve neşirleri, hem küçücük hayvan taifelerinin hadsiz efratlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları, hem bilhassa sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü, gözünü, kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan gözümüz önündeki kabilenin bir senede neşrolan efradı, Beni Adem'in Adem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde, her baharda sair kabileler ile beraber birkaç gün zarfında inşaları ve ihyaları, haşirleri, elbette kıyamette ecsad-ı insaniyenin inşasına bir misal değil, belki binler misaldirler. Evet, dünya darul hikmet ve ahiret darul kudret olduğundan, dünyada hakim, mürettip, müdebbir, mürebbi gibi çok isimlerin iktizası ile, dünyada icadı eşya bir derece tedrici ve zaman ile olması hikmet-i Rabbaniye'nin muktezası ile olmuş. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için, maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, ahirette bir anda ve bir lemhada inşasına işareten, Kur'an-ı Mucizül Beyan, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبْ ferman eder. Eğer haşrin gelmesini gelecek baharın gelmesi gibi kat'i bir surette anlamak istersen, haşre dair 10. söz ile 29. söze dikkat ile bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel parmağını gözüme sok. Amma bir dördüncü mesele olan mevt-i dünya ve kıyamet kopması ise, bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile küremize misafirhanemize çarpması bu hanemizi harap edebilir. 10 senede yapılan bir saray 1 dakikada harap olması gibi. Bu haşrin 4 meselesinin icmali şimdilik yeter. Yine sadedimize dönüyoruz. Hem hiç mümkün müdür ki, kainatın bütün hakiki ve âli hakikatlarının belî tercümanı ve Hâlık-ı kainatın bütün kemalatının muciz lisanı ve bütün maksatlarının harika mecmuası olan Kur'an-ı Mucizül Beyan, o Hâlık'ın kelamı olmasın, haşa, âyâtının esrarı adedince haşa. Hem hiç mümkün müdür ki, bir sani-i hakîm, bütün zihayat, zişuur masnularını birbiriyle konuştursun ve dillerinin binler çeşitleriyle birbiriyle söyleştirsin ve onların sözlerini ve seslerini bilsin ve işitsin ve efaliyle ve inamiyle zahir bir surette cevap versin, fakat kendisi konuşmasın ve konuşamasın. Hiç kabil midir ve hiç ihtimali var mı? Madem bilbedahe konuşur ve madem konuşmasına karşı tam anlayışlı muhatap en başta insandır, elbette başta Kur'an olarak meşhur kütüb-ü mukaddesi onun konuşmalarıdır. Hem hiç mümkün müdür ki, bir sani-i hakim kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve medh-ü senasını ettirmek ve enva-ı ihsanatıyla zihayatları mesrur ve memnun etmekle minnettarlıklarını ve şükürlerini rububiyetine mühim bir medar yapmak için koca kainatı envaiyle, erkaniyle zihayata musahhar bir hizmetkar, bir mesken, bir meşher, bir ziyafetgah yaptıktan sonra zihayatların çeşit çeşit binlerce envalarının nüshalarını o derece teksirini istiyor ki, kavak ve kara ağaç gibi meyvesizlerin bir kısım yapraklarından her bir yaprağı bir tabur sineklere, yani havada zikreden zihayatlara hem beşik hem rahm-ı mader hem erzaklarının mahzeni yaptığı halde, bu zinetli semavatı ve bu nurani yıldızları sahipsiz, hayatsız, ruhsuz, sekenesiz, boş, hali, faydasız, yani melaikesiz, ruhanisiz bıraksın. Haşa, melekler ve ruhaniler adedince haşa ve kella. Hem hiç mümkün müdür ki, bir sani-i hakimi müdebbir, en ehemmiyetsiz bir nebatın, en küçük bir ağacın mebdelerini ve müntehalarını, kemal-i intizam içinde mukadderat-ı hayatiyesini, çekirdeğinde ve meyvesinde kalemi kader ile yazmakla beraber, koca baharı bir tek ağaç gibi mukaddematını ve neticelerini kemal-i imtiyaz ve intizam ile yazsa ve en ehemmiyetsiz şeylere de lakayt kalmazsa, fakat kainatın neticesi ve arzın halifesi ve enva-ı mahlukatın nazırı ve zabiti olan insanın çok ehemmiyetli bulunan efalini ve harekatını yazmasın, daire-i kaderine almasın, onlara lakayt kalsın. Haşa, insanların mizana girecek olan amelleri adedince haşa ve kella. Elhasıl, kainat bütün hakaikiyle bağırarak diyor: Âmentu billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve bil yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ. Vel ba'thu ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve ihvânihi ve sellem. Amin. Tevhidi bir münacat ve mukaddimesi. Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh ve kerramallahu vechehu, Kaside-i Celcelütiyesinde kerametkârâne Risale-i Nur'dan haber verdiği yerde, Risale-i Nur'u Sirac-ün Nur ve Sirac-ül Sürç namları ile tesmiye ederek, Risale-i Nur'un 3 ismine 2 isim ilave etmesi cihetiyle ve bu risalede Sirac-ün Nur namı tekrarı münasebetiyle, bu risalenin ahirinde İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın en mühim bir münacatını 2 derece tevsi ederek onun ulvi lisanı ile ve dilimizi onun bir dili hesabıyla istimal edip, bu gelen münacatı dergâh-ı vâhid-i ehade takdim ederiz. Münacat: Allahümme innehu leyse fissemâvâti deverâtun ve nucûmun muharrekâtun seyyârâtun ve lâ fil cevvi sehâbâtun ve burûkun müsebbihâtun ve ra'âdâtun. ولا في الأرض غمرات وحيوانات وعجائب مصنوعات ولا في البحار قطرات وسمكات وغرائب مخلوقات وَلَا فِي الْجِبَالِ حَجَرَاتٌ وَنَبَاتَاتٌ وَمُدَّخَرَاتُ مَعْدَنِيَّاتٌ وَلَا فِي الْأَشْجَارِ وَرَاقَاتٌ وَزَهَرَاتٌ مُزَيَّنَاتٌ وَثَمَرَاتٌ وَلَا فِي الْأَجْسَامِ حَرَكَاتٌ وَآلَاتٌ وَمُنَظَّمَاتُ جِهَازَاتٌ وَلَا فِي الْقُلُوبِ خَطَرَاتٌ وَإِلْهَامَاتٌ وَمُنَوَّرَاتُ اِعْتِقَادَاتٍ إِلَّا وَهِيَ كُلُّهَا عَلَى وُجُوبِ وُجُودِكَ شَاهِدَاتٌ وَعَلَى وَحْدَانِيَّتِكَ دَالَّاتٌ وَفِي مُلْكِكَ مُسَخَّرَاتٌ فَبِالْقُدْرَةِ الَّتِي سَخَّرْتَ بِهَا الْأَرَضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ سَخِّرْ لِي نَفْسِي وَسَخِّرْ لِي مَطْلُوبِي وَسَخِّرْ لِرَسَائِلِ النُّورِ لِخِدْمَةِ الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانِ قلوب عبادك وقلوب المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم